قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين في قال حدثنا عبد السلام بن صاحب قال حدثنا عمر بن علي عن محمد بن الغفار عن سعيد بن ابي سعيد المكي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي مسلم ولم يشارك الى قبل الا غرب فتركه وقاله فاغسلوا فاستعينوا بالعروه والغوثه والشيء. تو یہاں پر نیا باب ہے الدین یسرن، دین آسان، دین یہ آسان ہے، دین کے اندر کسی طرح کی کوئی تنگی کوئی سختی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیت السمع، اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں سب سے محبوب جو دین ہے وہ الحنیفیت السمع. الحنیفیہ معنی الملت الحنیفیہ، ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کی صفت یہ ہے. السمحا بمعنی السہلا، السمحا کی معنی السہلا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب دین، دین حنیفی جو سہولت پر مبنی ہے، وہ دین سب سے احب ہے. یہ حدیث ہے، یہاں اس کے بارے میں فرمایا مخیر رحمہ اللہ نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سند کہاں ہے اس کی؟ سند کہاں ہے اس کی؟ سند نہیں اس کی یہاں پر موجود ہو گیا کہ یہ معلق روایت ہے اور پوری سند حذف کر دی یہاں پر. ایسا نہیں کہ سند کا ابتدائی حصہ محذوف ہے بلکہ مکمل طور پر پوری سند حذف کر دی ہے اور اس کے بعد کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے معلقات بخاری کے بارے میں اس کی روشنی میں کیا کہیں گے؟ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرنا پڑے گا؟ کیسے پتا صحیح تھی میرے صاحب؟ کیا کیا ہے؟ امام بخاری جس چیز کو ذکر کرتے ہیں صحیح بخاری مطلب کہ اصل ہے اس کی کوئی، یہ تو نہیں بتایا میں نے وہاں پہ. جی ہاں عارف صاحب، جی عارف صاحب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ایسے ہی دیکھ کر کے کافی کرنے سے پہلے ہی احمد وسیم صاحب صحیح ہے جی، سیرہ جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے اس کے جزم سے بیان کر وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، یہ تو نہیں قاعدہ ہے. ظہیر الدین صاحب کیا بتایا تھا میں نے؟ سب لوگ بھول گئے وہاں، کیا نس بول رہے ہیں صاحب؟ ہاں جس سے نقل کریں وہاں پر سند کیا ہے؟ صحیح ہے. اب یہاں پر کیا کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر سند کیا ہے؟ صحیح ہے. باقی کچھ دیکھنا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھنا ہے آپ کو، لہٰذا حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن یہ صحیح بخاری کے اندر کہیں بھی موصولاً یہ روایت نہیں موجود ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں کہیں بھی موصولاً نہیں ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. امام بخاری کی دوسری کتاب ہے الادب المفرد، الادب المفرد اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے سند کے ساتھ، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے جس کی سند حسن درجے کی، جس کی سند حسن درجے کی، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ثابت ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ جو مختلف ادیان ہیں ان میں یہ سب سے محبوب دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، وہ دین حنیفی جو سہولت پر آسانی پر مبنی ہے وہ سب سے محبوب دین ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث پیش کی ہے موصولاً اگلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الدین یسرن، بے شک دین آسان ہے، دین کے اندر کسی طرح کی کوئی سختی کوئی تنگی دین میں نہیں پائی جاتی ہے. تو دین آسان ہے، دین آسان ہے، مسلم رات میں اٹھے فجر کا کے وقت اٹھ کے وضو کرو، سردی کے موسم خاص طور سے ہو، اور نماز پڑھنے آؤ سب من کہتا ہے لوگوں سے یا نہیں کہتا؟ تو یہ تین آسان ہے سر، پانچ وقت روزانہ حاضری دو مسجد میں، اور محنت سے کمائی، گاڑی کمائی کر اس کے بعد اس میں سے اتنا سارا پیسہ نکال کے فری میں دوسروں کو دے دیں، وہاں سر سب دین آسان ہے کہ نہیں آسان؟ کیا جی فطرت کے مطابق؟ تو جو مختلف ادیان سماویہ تھے اس سے پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام کے بنسبت یہ جو دین ہے، دین اسلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا ہے؟ سہل اور آسان بنایا ہے، اس پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل نہیں، آسان. باقی دنیا میں انسان آیا ہی کس لیے ہے مترحمان صاحب؟ آیا ہی کس لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آیا ہی ہے انسان. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو آسان بنا دیا ہے کہ دین پر عمل کرنا کسی کے لیے دشوار اور مشکل نہیں، آرام سے انسان عمل کر سکتا ہے. اسی کو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر. تو جو دیگر ادیان سماویہ تھے ان کے مقابلے میں آتا، چنانچہ سورہ بقرہ میں دعا سکھائی گئی آپ کو، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اسی طرح یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. یہ دین، اس دین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آسان بنایا ہے. چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی جو قرآن کی آیت ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم، جو آپ کے سامنے روایتیں ہیں، یہ سمجھا اسی قرآن کی آیت کی کیا ہے؟ تشریح اسی کی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم ہوا سماکم ال، ایسے میں سامنے کہیں اور پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی ہے، ہوا سماکم ال مسلمین. جی ہاں، تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے جہاں پر یہ آیت تشریح کی ہے وہاں بتایا کہ دین کے اندر کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی تنگی نہیں بنائے، دین کو آسان بنایا ہے. اور مثلا شریعت نے کہا کہ آپ کو پانچ وقت کی صلاۃ ادا کرنا ہے، ہر وقت ہر ایک صلاۃ میں باقاعدہ تعین ہے کہ آپ کتنی رکعت پڑھیں گے، لیکن جہاں کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. چنانچہ آپ حدر میں ہیں چار رکعت پڑھتے ہیں، سفر میں کتنی رکعت پڑھ لیجئے؟ دو رکعت پڑھ لیجئے، اور اگر خوف کا موقع تو کتنی پڑھ لیجئے؟ ایک رکعت کا ثبوت ہی موجود ہے. ظہر کی صلات کتنی رکعت؟ ایک رکعت کا بھی ثبوت اس طرح سے موجود ہے. تو اگر آدمی حدر میں ہوتا ہے حکم ہے چار رکعت پڑھنے کا، سفر میں مشکل ہوتی ہے، پریشانی دقت ہوتی ہے، کیسے پڑھ لیجئے آپ؟ دو رکعت پڑھ لیجئے. خوف میں اور مشکلات ہوتی کتنا پڑھ لیجئے؟ ایک ہی پڑھ لیجئے. آدمی کو حکم ہے کھڑے ہو کر صلاۃ ادا کرنا ہے، لیکن آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، کچھ پریشانی ہے، لہذا شریعت نے آپ کو مکلف اس بات کا نہیں بنایا ہے کہ جیسے بھی وہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہے جو ہو جائے اس کے بعد، نہیں. اگر پریشانی کیسے پڑھ لیجیے آپ؟ بیٹھ کے پڑھ لیجیے آپ. بیٹھنے میں دقت ہے تو لیٹ کر کے پڑھ لیجیے آپ، اشارے سے پڑھ لیجیے آپ. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں کچھ مشکلات پیش آتی ہیں وہاں آسانیاں پیدا کرتی ہیں. حکم ہے کہ آپ کو نہا کر کے، پاک ہو کر کے اور وضو کر کے صلاۃ ادا کرنا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہانے پر قادر نہیں تو کیا کر لیجیے آپ؟ وضو پر قادر نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیجیے. یہ ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کسی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے کوئی تنگی کر دی ہو کہ اس پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اب ہم کریں کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں کوئی مشکل پیش آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر دوسری راہیں آپ کے لیے پیدا کر دی ہیں. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر، دین آسان ہے. ایسا نہیں کہہ دیں بچہ پیشاب کر دیتا کیسے نماز پڑھیں، ہے نا؟ کچھ عورتیں بے نمازی جو ہوتی ہیں، عورتیں کیا بہانہ کرتی ہیں؟ تو ایسا ویسا کچھ نہیں، ایسا مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ آپ کو کسی طرح سے دقت نہیں ہو سکتی ہے صلات کی ادائیگی میں یا دیگر اعمال کے انجام دینے میں. آگے فرمایا ولی شاد الدین احد الا غلبا، جو شخص بھی دین کے اندر تشدد کا، سختی کا راستہ اپنائے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا اور آپ مغلوب ہو کر کے رہ جائیں گے. تو دین میں بے جا تشدد، دین میں بے جا سختی انسان کو نہیں کرنا چاہیے. جو آسانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے رکھی ہیں ان آسانیوں کو لینا چاہیے، انہیں اختیار کرنا چاہیے، دین میں بے جا تشدد نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا الا غلبہ، اگر کوئی ایسا انسان کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مغلوب ہو کر کے رہ جائے گا. چنانچہ قرآن کے اندر فرما اللہ سبحانہ وتعالی نے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. اس وقت کیا ہے وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے سب کچھ لوگوں نے رہبانیت کی ایجاد کی کہ سب سے کنارہ کش ہو کر جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی بات کریں گے, لیکن کیا ہو وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ إِلَّا غَلَبُوا. انسان مغلوب ہو جائے گا. اسی طرح سے شریعت نے منع کیا ہے کہ انسان زبردستی اپنے آپ کو اس عمل کا مکلف بنائے جو اس کے بس کا نہیں ہے. چنانچہ جب آپ کو معلوم ہو ایک آدمی نے نظر مان رکھی ہے کہ وہ پیدل جائے گا حج کرنے کے لیے اور سائے میں نہیں بیٹھے گا, کیا فرمایا تھا آپ نے لیرکب ولیستدل, اسے حکم دیں کیا کرے, وہ سوار ہو کر کے جائے اور سائے میں بھی رہے. شریعت کوئی مطلوب نہیں ہے کہ خواہ مخواہ آپ اپنے آپ کو عذاب دے. چنانچہ ایک بار فرمایا تھا ان اللہ عن تعذیب ہذا نفسہ لغنی, یہ جو شخص اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اپنے آپ کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دے رکھی ہے کہ باقاعدہ آپ فلائٹ کے ٹکٹ سے حج کرنے جا سکتے ہیں. تو خواہ مخواہ آپ پیدل حج کرنے جائیں مولانا صاحب صحیح نہیں, صحیح اس طرح سے شریعت نے آپ کو اس بات کو مکلف نہیں بنایا ہے. ایسے شریعت نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں, دقت ہے, پریشانی آپ کو ہے, تو سوم بعد میں رکھ لیجئے گا, آپ سوم آپ بعد میں رکھ لیجئے گا. لیکن جب آپ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ سوم سے ہے اور سب گھیرے ہوئے ہیں, ایک آدمی کے لیے کتنے لوگ پریشان تھے لوگ, ہاں سب پریشان ہو, اس کو لیے کیا ہو گیا اور کیا پریشانی ہوگی. پر میں آپ نے کیا ہو گیا, لوگوں نے کہا صائم, کہتے ہیں وہ ہاں روزے سے ہیں. بناسا کیا فرمایا تھا اس موقع صاحب نے لیسا من البر صیام فی السفر, پڑھا آپ لوگوں نے, تو لیسا من البر الصیام فی السفر, کی سفر میں سوم رکھنا کوئی بنا نیکی کا کام نہیں ہے. نہیں رکھ پا رہے ہیں پھر بھی رکھ رہے ہیں, کوئی نیکی کا کام یہ نہیں ہے. تو شریعت کے اندر بے جا تشدد سے اپنے آپ پر منع کیا گیا ہے, بے جا اپنے آپ پر تشدد آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں مولانا صاحب کہ آپ اکمل کو اختیار نہ کریں. آپ اکمل صاحب عبادت کے اندر جو اکمل طریقہ ہے شریعت اس کو میں اس کو اختیار, آپ جو بھی اکمل سے اکمل طریقہ ہے, بہتر سے بہتر طریقہ ہے, اس کو آپ اختیار کیجئے. لیکن جس آدمی جس عمل کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے, زبردستی اپنے آپ کو اس بات کا متحمل بنائے, شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے. اس شریعت میں بے جا تشدد ہے. فرمایا ولن یشاد الدین احد الا غلبا, جو شخص بھی دین میں بے جا تشدد کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا اور وہ انسان مغلوب ہو جائے گا. چنانچہ لکھا ہے ابن المنیر نے لکھا ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو نبوت کی علامات ہیں کہ آپ اللہ کے نبی تھے, ان علام میں سے ایک علم اور ایک نشانی یہ بھی ہے, کیونکہ آپ نے گویا کہ اس میں ایک پیشین گوئی کی ہے اور یہ پیشین گوئی ہر بہر ثابت ہوئی. وہ لوگ جو دین میں تشدد کرتے ہیں وہ بہرحال ہوتا ہی ہے کہ وہ پھر ان اعمال صالحہ سے کٹ کر کے رہ جاتے ہیں. شروع تو تشدد کیا, خوب عبادت کی, اس کے متحمل نہیں تھے, اس کے بعد تھک ہار کے کیا گئے بیٹھ گئے. تو ہمیشہ انسان کو میان روی اختیار کرنا چاہیے. لکھا انہوں نے فی هذا الحدیث عالم من اعلام النبوۃ فقد رأینا ورأى الناس قبلنا ان کل متنطع فی الدین ینقطع, جو شخص بھی دین میں تنطع اختیار کرتا ہے وہ ٹوٹ کر کے رہ جاتا ہے اور اس کو سنبھال نہیں پاتا اس کو. پھر چنانچہ فرمایا تھا اللہ غلبہ, فرمایا فسددوا, آپ سداد کا درستگی کا راستہ اپنائیے. سددوا سداد, اور جو درستگی کا راستہ ہے غلط راستے پر نہ چلیں, جو صحیح راستہ ہے اس صحیح راستے پر چلیں. وقاربوا, اور اگر جو اکمل اور احسن طریقہ ہے اگر اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو عمل کرے ذرا قریب قریب رہیں اس کے, بہت دور نہ بھٹک جائیں اس سے. اگر آپ اعلیٰ احسن وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں یا کوئی کام انجام نہیں دے سکتے ہیں تو بہرحال قریب سے قریب تر رہنے کی کوشش کیجیے. وقاربوا, اور آپ قریب سے قریب رہنے کی کوشش کریں اس سے. وابشروا, اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر خوش ہو جائیے آپ. یہ آپ شروع بشارت قبول فرمائیے آپ اگر آپ ایسا کر لے جاتے ہیں تو. فرمایا آگے آپ نے وَسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ, اور فرمایا آپ نے آپ مدد طلب کریں ان تین اوقات سے. ایک الغدوہ, غدوہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ صبح کے وقت نکلنا. اور روحہ کے معنی شام یعنی زوال آفتاب کے بعد نکلنا. اور الدُّلْجَةِ کے معنی ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں نکلنا, رات کے آخری پہر میں نکلنا. یہ تین اوقات ہوتے ہیں جو مسافر کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں, مسافر کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. ان اوقات میں موسم ذرا سا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, صبح کا اچھا سا وقت ہے. کسی طرح کے زوال کے بعد جب ہوائیں چلنے لگتی ہیں ذرا اچھا مناسب موقع ہوتا ہے مسافروں کے لیے. اب ہم لوگ سفر ہی نہیں کرتے ہیں دوسرے طرح کا جیسے پہلے لوگ کیا کرتے تھے, تو اندازہ نہیں ہوگا, ورنہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے. ایسے ہی جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے, تو فرمایا اب یہ اوقات ہیں جن میں مسافر کے یہاں نشاط ہوتی ہے. اگر ان اوقات میں ذرا سا محنت مشقت کر کے اور سفر کرتا رہے تو باقی وہ اوقات جو تکان کے ہوتے ہیں ان میں ذرا آرام کر لے گا تو پھر اس کا سفر کیا ہے طے ہوتا رہے گا. تو فرمایا آپ نے جس طرح سے مسافر اپنے نشاط کے اوقات کو غنیمت سمجھتا ہے اور میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے, ایسے آپ بھی ان اوقات کو غنیمت سمجھیں. ان اوقات میں تھوڑی بہت جو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس میں اللہ تعالیٰ بات کرتے رہیں. تو بالغدوہ صبح کے وقت جو توفیق آپ کو اللہ تعالیٰ بات کریں, اس طرح سوال کے بعد جو اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور تھوڑی رات کے تھوڑی سی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر لیا کریں. اس وقت ان شاء اللہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹہ بس اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی مشغول رہیں, بلکہ اوقات ان میں تھوڑا سا خصوصی اہتمام کر لیا کریں. باقی اس کے بعد اب شروع اللہ تعالیٰ کی بشارت قبول کریں. تو یہ بات یہاں پر ہے کہ دین کیسا ہے, دین یہ آسانی پر مبنی ہے, لہذا لوگوں کے لیے بھیجا دین میں سختیاں پیدا نہیں کرنا چاہیے. آگے انشاءاللہ کتاب العلم میں اس طرح کی حدیث آئے گی, پڑھیں گے انشاءاللہ. واضح حدیث فسددو وقاربو, سددو معنی کیا بنگان صاحب؟ الزمو السداد, درستگی کا راستہ جو ہو اس کو اپنائیں, اسے لازم پکڑیں. وقاربو معنی کیا ہے حدیث رحمان صاحب؟ ہاں, جو احسن طریقہ اس سے قریب سے قریب کر رہے ہیں آپ, دور نہ جائیں اس سے. اگر آپ اکمل طریقہ نہیں اختیار کر سکتے ہیں تو اس سے جو قریب ترین طریقہ ہے آپ اس پر کام کر رہے ہیں, اس پر چلتے رہیں. اور باقی وقت الغدوہ کے معنی کیا ہے انسان؟ صبح کے وقت نکلنا, مراد اس سے کہا صبح کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس عبادت کر لینا. اور روحہ معنی کیا ہے انور صاحب؟ ہاں, شام کے وقت نکلنا سفر کرنے کے معنی میں آتا ہے. ان آفتاب سے مراد اس سے کیا ہے؟ شام کے وقت تھوڑی سی کیا کر لیں, چلنا نہیں مراد ہے, تھوڑا تہ قدمی کر لیں شام کے وقت. کیا مراد اس سے؟ ہاں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تھوڑی عبادت کر لیا کریں. اور الدُّلْجَة معنی کیا ہے؟ جی, الدُّلْجَة کے معنی رات کے آخر پر. یہ اوقات ہے جن سے ذرا سا آپ مدد لیں آپ, ان اوقات ان اوقات میں تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے. اور باقی پھر انشاءاللہ جو یہ راستہ ہے کہاں تک جانے والا, کہاں تک جانے والا راستہ؟ جنت تک جانے والا. پھر انشاءاللہ آسان ہو جائے گا, سہل رہے گا. جی ہاں, صلاۃ بھی ایمان کا حصہ عجیب ہے اور نہایت ہی اہم حصہ ہے. جی کس کا؟ تو دین اور ایمان سب ایک ہی چیز کے ہیں. دین ہے, ایمان ہے, اسلام ہے, سب ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں. کتاب الایمان میں صرف یہی نہیں بتایا گیا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے, بلکہ اس کے علاوہ اور بھی جو مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. یہ دین اسلام کے بارے میں بتایا گیا کہ دین کے بارے میں دین کا مزاج کیا ہے. یہ دین اسلام جو ہے یہ آسانی پر مبنی, سہولت پر مبنی ہے دین ہے, سختی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. تو صلاۃ بھی ایمان کا ایک نہایت اہم حصہ ہے. صلاۃ یہ ایمان کا جز ہے. اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایمان کو ضائع کر دے, اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والا نہیں ہے. ایمان ضائع کرنے کیا مطلب لوگ صاحب؟ ایمان ضائع کرنے کا ایمان سے کیا مراد ہے؟ سر جو صلوات آپ نے خانہ کعبہ کے پاس ادا کی ہیں، کدھر منہ کر کے بیت المقدس کی طرف، اب قبلے کی تحویل کے بعد وہ آپ کی پرانے صلوات پر ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہے، لہذا مراد صلات ہے۔ صلات کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ ایمان سے، گویا کہ کل بولا گیا ہے اور مراد کیا اس سے ہے؟ جز مراد ہے۔ تو ایسے ہی موقع پر آپ کل بولیں گے جبکہ جو مراد ہے اسی کا کیا ہو؟ جز ہو۔ لہذا یہاں پر صلات کو بجائے صلات کے تعبیر کس سے کیا گیا ہے؟ کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلات یہ ایمان کا جز نہیں بلکہ صلات ایمان کا ایک نہایتی اہم جز ہے۔ چنانچہ صلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعبیر ہی کس سے کر دیا؟ ایمان سے تعبیر کر دیا، کہ آپ کا جو ایمان تھا وہ اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما حصل النصيحة نذر على الكاتب أو قال مشروع من الأنصار عمله قد يقول بل مصدق ستة عشرة أو سبعة عشرة وقال لي أجده أن تكون قبلة بوت الزيت أنه قد أول صلاة وكان صلاة عدد وصلى معه قوم وقال له من صلى معه فقطع على أهل حديث وهم عدوا ما صلى وقال أشهد بالله لقد سمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنك لقد أروا كما هو إذا البيت وكان في اليهود وصار عجبه إذ كان يصلي يصلي کالا ایک بار کہہ دیا، ہمیں دو بار کالا نہیں ہے، کالا جو ہے ان حد کہنا جو ہے کہتے ہم سے بیان کیا نہیں ہوں قبل ان تحول وقتلوا تو یہاں پر حدیث پیش کی ہے اس باب میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تب نے ننیحال میں آپ نے قیام کیا، اقوال کہیں اجداد کہیں بات ایک ہی ہوتی، مراد اس سے کیا ہے؟ نہیں، اپنے ننیحال میں آپ نے قیام کیا انصار کے ہاں، اور بیت المقدس کی طرف آپ نے 16 یا 17 مہینے تک رخ کر کے صلوات ادا کیا۔ آپ نے 16 یا 17 دونوں میں کون صحیح ہے؟ 16 یا 17 کیا جی؟ تو اصل یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جو مدینہ آئے تھے وہ کس مہینے میں؟ کس مہینے میں؟ ربیع الاول کے مہینے، اور تاویل قبلہ ہے رجب کے مہینے، تاویل قبلہ کب ہے؟ رجب کے مہینے میں۔ لہذا رجب ربیع الاول سے ربیع الاول تک کتنا ہو گیا؟ 13 مہینہ ہو گیا، ربیع الاول سے ربیع الاول دوبارہ کتنا ہو گئے؟ 13، اس وقت کتنا ہو گیا؟ ربیع الثانی کتنا ہو گیا؟ 14، اور جماعت الاولی کتنا ہو گیا؟ 15، جماعت الاخرہ کتنا ہو گیا؟ 16، اور رجب کتنا ہو گیا؟ 17، کتنے مہینے ہو گئے؟ 17 مہینے ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے آئے تھے وہ ربیع الاول کے مہینے میں، تحویل قبلہ ہے اگلے سال جا کر کے رجب کے مہینے میں، لہذا جن لوگوں نے ظاہر لوگ شروع میں تو آئے نہیں تھے ربیع الاول کے، لہذا جن لوگوں نے ربیع الاول جو پہلا مہینہ ہے، رجب جو آخری مہینہ ہے، دونوں کہ آدھا آدھا مہینوں کو جوڑ کر کے ایک مہینہ بنا دیا اور زائد کو ختم کر دیا، انہوں نے کتنا کہا؟ 16 مہینہ۔ اور جنہوں نے دونوں کو شمار کیا، ربیع الاول کو بھی اور کس کو؟ رجب کو، انہوں نے کتنا کہا؟ 17 مہینہ۔ یہ شک اس وجہ سے نہیں ہے کہ ٹھیک سے یاد نہیں انہوں نے کیا کہا تھا، بلکہ یہ شک اس وجہ سے 16-17 مہینہ کہ اگر دونوں مہینوں کو الگ الگ جوڑ لیتے ہیں آپ تو یہ ایک مہینہ مکمل، یہ 2 مہینے ہو جاتے ہیں، اور اگر دونوں میں آپ آدھا آدھا لے لیتے ہیں قطر جو ہے ہم تو ختم کر دیتے ہیں دونوں مل کے کتنا مہینہ ہو جاتا ہے؟ ایک مہینہ ہو جاتا ہے. اس طرح سے کل یہ ہے 16 یا 17 کی بات ہے. تو فکان یعجب ان تکون قبلته قبل البیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی, آپ کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بجائے بیت المقدس کے کیا ہونا چاہیے, بیت اللہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے. اور چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق قبلہ تبدیل ہوا, اور سب سے پہلی صلات جو آپ نے ادا کی تھی خانہ کعبہ رخ کر کے وہ کون صلات تھی؟ عصر کی صلات تھی. سب سے پہلی صلات جو ادا کی تھی آپ نے مسجد نبوی میں واقعتاً عصر کی صلات تھی, لیکن ویسے سب سے پہلی صلات جو آپ نے ادا کی ہے خانہ کعبہ کی طرف وہ ظہر کی صلات تھی. اس وقت آپ مدینے میں نہیں بلکہ ذرا سا باہر تھے, وہاں پر آپ نے سب سے پہلی صلات ادا کی تھی. تو سب سے پہلی صلات کون سی ہے؟ ظہر کی. مسجد نبوی میں سب سے پہلی صلات کون سی ہے؟ عصر کی ہے. تو اسی کا یہ واقعہ نقل کیا ہے, عصر کی صلات ادا کی آپ نے, وصلى معه قوم, اور آپ کے پیچھے اور بھی بہت سے صحابہ کرام موجود تھے. تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ صلات ادا کی تھی عصر کی, ان میں سے ایک صاحب نکلے, فمر على اهل مسجد, گئے کسی مسجد والوں کے پاس, ان کا گزر ہوا, وہ عمرہ کیوں, اور لوگ کس حالت میں تھے؟ رکوع کی حالت میں. جب وہ پہنچے وہاں پر مسجد بنی حارثہ آئی, کون سی مسجد ہے؟ مسجد بنی حارثہ. مسجد بنی حارثہ میں پہنچے کہ دیکھا وہاں پر لوگ صلات میں مشغول ہیں, اور صلات میں بھی حالت کون سی حالت ہے؟ رکوع کی حالت ہے. فقال, انہوں نے کہا, اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کے آپ گواہی دیتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلات ادا کی ہے, اور آپ کا رخ کدھر تھا؟ خانہ کعبہ کی طرف تھا. فداروا کما ہم قبل البیت, لہذا جس حالت میں لوگ تھے بالکل اسی حالت میں مڑ گئے کدھر؟ خانہ کعبہ کی طرف. مکمل طور پر لوگوں نے قبلہ فوراً تبدیل کر لیا. ایک آدمی کہنے سنا تھا خبر واحد حجت ہے, اتنے بڑے بڑے مسائل کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. تو معلوم ہوا اس سے کہ خبر واحد کیا, یہ خبر واحد یہ حجت ہے شریعت کے اندر. اگر ایک آدمی بھی تھکا کسی بات کوئی روایت نقل کرتا ہے تو آپ نہیں کہیں کم از کم کتنا ہونا چاہیے, دو ہونا چاہیے, تین ہونا, چار ہونا چاہیے, بلکہ اگر فرد واحد بھی جو ثقہ ہے اگر کوئی بات نقل کرتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا. چنانچہ صحابہ کرام دوران صلات سے بالکل اس سننے کے بعد کوئی انہوں نے پس و پیش نہیں کیا, اور فوراً صلات کی حالت ہی میں انہوں نے خانہ کعبہ اپنا رخ کر لیا. صلات اول وقت میں ہمیشہ پڑھنا چاہیے, ذرا موخر بھی ہو سکتی ہے. مولانا صاحب جی, مولانا معلوم ہوا مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, بعض مساجد میں صلات اس کے اور بعد میں بھی ہوا کرتی تھی, لہذا زبردستی یہ کرنا کہ سبھی لوگ بالکل اول وقت ہی میں صلات ادا کیا ہر مسجد والے کر لیا کریں, ایسا تشدد نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ عہد رسالت میں صحابی وہاں سے صلات ادا کی, انہوں نے نکلنے کے بعد کچھ باتیں تو ہوئی ہوں نا, سب آج تو کتنا تھا لوگ وغیرہ, وہاں سے نکل کر گئے مسجد بنی حارثہ میں پہنچے, ٹائم بھی لگا ہوگا مولانا صاحب, مسجد بنی حارثہ جانے میں کیا لگا ہوگا, ٹائم لگا ہوگا. وہاں پہنچے لوگ کس میں مشغول تھے؟ صلات. معلوم ہوا کہ اتنی کم سے آدھا گھنٹہ فرق تو ہو جائے گا مولانا صاحب دونوں میں, یا نہیں ہو جائے گا. تو معلوم ہوا اس طرح سے فاصلے صلات ہوا کیا کرتی تھی. لہٰذا صلوات کے بارے میں ان امور کی وجہ سے بے تشدد کرنا کہ نہیں جو ہے بالکل اول وقت ہی میں ہونا چاہیے, اس سے بالکل مؤخر کرنا, یہ ایسا کچھ نہیں. جو چیزیں فضیلت والی ہیں ان کو آپ وجوب کا درجہ نہ دیتے عملی طور پر اس طرح سے کر کے. تو دیکھیں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون لوگ تھے؟ حنفی لوگ تو نہیں تھے, سب اہل حدیث تھے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, سبھی متبع سنت تھے. تو معلوم ہوا کہ تاخیر سے بھی صلوات ہوا کرتی تھی, لیکن وقت نکال کر کے نہیں ہونا نہ سر. وقت یہود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل بیت المقدس, اور یہود کو یہ بات بہت پسند تھی, کم سے کم یہ نبی جو ہیں ایک بات میں تو ہمارے پیروکار ہیں, جو قبلہ ہمارا وہی قبلہ ان کا بھی ہے, تو کم از کم ایک بات میں تو ہماری کم سے کم موافقت کر رہے ہیں, اس وجہ سے انہیں یہ بات پسند تھی. اسی طرح اہل کتاب بھی, جو دیگر اہل کتاب یعنی نصارہ, ان کو یہ بات پسند تھی کہ نبی کم از کم ہمارا جو قبلہ ہے اس میں ہمارے متبع ہیں. فلما ولا وجه قبل البیت, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بجائے بیت المقدس کے اپنا رخ کیا صلات میں خانہ کعبہ کی طرف، اب لوگوں نے اس پر انکار کیا، اس نبی کا تو کام ہے ہر چیز میں ہماری کیا کرنا، مخالفت کرنا، اب کم از کم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ماننے والوں کا قبلہ تو کم سے کم کیا تھا، ایک تھا، اب انہوں نے کیا کر دیا، وہ قبلہ بھی تبدیل کر دیا، اب قبلہ اپنا بدل لیا، انہوں نے انکار کیا. تو یہ روایت پوری ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے. اس کے بعد کہتے ہیں قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیث هذا، ہم سے زہیر کہتے ہیں ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں براء سے اسی حدیث کے اندر، انہ ماتا قبل علی القبلۃ قبل ان تحول الرجال، سابقہ قبلے پر تحویل قبلہ سے پہلے بہت سے لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا یا شہید کر دیے گئے تھے. اب ان کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہیں کیا ان کے بارے میں، کیا وہ جو ان کی صلوات سب تو غیر قبلہ کی طرف ہوگا، ہم کو موقع ملا کم سے کم جو صحیح اصلی قبلہ ہے تو ہم نے ادھر کر کے صلوات ادا کیا، جنہوں نے جن کو ادھر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اب ان کے آپ کہیں گے تو آسان سے بچوں کو سمجھ لگا پہلے ادھر حکم تھا ادھر کیوں لوگوں نے ادھر حکم تھا، انہیں اب ابتدائی زمانہ بالکل جب ہو تو وہ ساری باتیں اتنی واضح نہیں ہوتی، اتنے سارے لے دے ہونے کے بعد اور پڑھنے پڑھانے کے بعد جو باتیں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، تب ان کا کیا بنے گا، ان کا انہوں نے تو جو اصلی قبلہ ہمارا ہے ادھر تو کبھی رخی نہیں کیا انہوں نے صلوات کے اندر. تو قرآن کی آیت نازل ہوگی وما کان اللہ لیضیع ایمانہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان خدا نہیں کرے گا. تو یہاں پر ایمان سے کیا مراد ہے، کس کے بارے میں لوگوں کو اشکال تھا، صلات کے بارے میں، لہذا یہی استدلال ہے یہاں پر، صلات کو تعبیر کس سے کیا گیا ہے، ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے. قال زہیر، اس روایت کو کیا کہیں گے مولانا صاحب، قال کون زہیر ہے مولانا صاحب، کہیں زہیر کا نام آیا تھا نہیں آیا تھا، حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق البراء، وہی سند آگے ہے. یہ قال زہیر یہ الگ سے کہنے کا کیا مطلب مولانا صاحب، کیا مطلب قال زہیر، کیا ہونا صاحب، وہی سند وہی جی کا ٹکڑا ہے، الگ سے سند کیا ہے ذکر کیے گی، اسی کا ٹکڑا ہے تو سند الگ سے کیوں ذکر کیے گی، وہ سند بھی وہی ہے تو سند الگ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں الگ سند، وہی سند ہے، بس امام بخاری نے اپنے استاد کا نام ذکر یہاں پر نہیں کیا. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں روایت معلق ہے، حالانکہ معلق نہیں ہے بلکہ سابقہ سند ہی سے ہے، جو سند آپ نے اس سے پہلے ابھی پڑھی ہے اسی سند سے ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ روایت معلق ہے ان کا کہنا نہیں صحیح ہے، لیکن انہی لوگوں میں سے ہونا صاحب میں بھی ہوں جن کا خیال ہے کہ روایت کیسی ہے، معلق ماننا ہی صحیح ہونا صاحب اس کو، کیونکہ اگر یہ اسی سند سے ہوتی تو دوبارہ سند کے اعادے کی ضرورت نہیں تھی ہونا صاحب. اگر یہ حدیث سابقہ سند ہی سے ہوتی تو پھر سند کے دوبارہ اعادے کی ضرورت نہیں تھی. دوبارہ سند کا اعادہ کرنا بتا رہا ہے کہ یہ اگلا والا جو حصہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے عمر ابن خالد عن زہیر نہیں سنا ہے، بلکہ عمر ابن خالد کے علاوہ کسی اور سند سے اس کو سنا ہے. چنانچہ یہ حدیث ایک دیگر مقام پر بھی آئی ہوئی ہے اور جس میں یہ موجود ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور وہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے کس سے کی ہے، ابو نعیم سے کی ہے. معلوم ہوا یہ والا ٹکڑا جو ہے ابو نعیم کی روایت میں موجود ہے اور وہ عمر ابن خالد کی روایت میں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس محل استدلال اسی جملے میں تھا، لہذا اس کو معلق اللہ جو بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کر دیا اس کے اندر. تو یہ روایت باقاعدہ معلق ہے اور مذکورہ سند سے نہیں ہے، اگر مذکورہ سند سے ہوتی تو دوبارہ سند کے اعادے کی کوئی ضرورت یہاں پر نہیں تھی. اور دوسرے یہ روایت جو دوسرے مقام پر موجود ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث انہوں نے کس سے سنی ہے، یہ ابو نعیم سے، جیسا کہ میں نے کہاں کا اعلیٰ دیا اس میں کتاب التفسیر میں، کتاب التفسیر میں جہاں شاہ تفسیر ہے وہاں انہوں نے حدیث کس سے نقل کی ہے، اپنے استاد ابو نعیم سے.